بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني. باب دے پہ بیان ددی کی چکم و کسان الا زکات و صدقہ غستل جائز دی اگر کمالدار ای سرد مالدار والی نورلا زکات غستل جواز لری. قال ابو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. عطاء بن يسار رحمه الله ديويت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي لا تحل الصدقه لغني الا لخمسه. حلال ندا دا صدقہ و زکاة دا مالدار دا پارا مگر دا پینزو کسانو دا پارا کاغا مالدار مینو اغیل دا دی اغسطل روا و جائز دی. لغازن فی سبیل اللہ یو پاغی کی اغغازی و مجاہد دا اللہ پلارا کی او لعامل علیہا یاد عامل دا پارا پا دی باننی کم چې حاکم او قاضی مقرر کړی چې ته دا زکاتونه د خلکو نه راخلا او دا د خلکو نه راجمع کوه او لغارم یا د قرضداري د پاره او لرجل اشتراها بماله یا د هغه سړي د پاره چې دا صدقه او زکات واغستو په خپل مال سره د فقیر نه په پیسو باندې واغستو او لرجل کان له جار مسکین یا د هغه سړي د پاره چې دا غيو فقیر او مسکین گاونډي وي فتصدق علی المسکین نو خیرات وکړې شي په مسکین باندې فاهداها المسکین للغنی نو بیا په هدیه او تحفه کې ورکی د فقیر او مسکین دی مالدار لا. نو دی پینزو قسم کسانو لا سرد غنا و مالدار والینا صدقه و زکات غستل جایز دی. د دی حدیث د اسناد رجال ثقات دی، خود حدیث په وصل او ارسال کې اختلاف دی. مصنف رحمت الله علیه چې دی زکه دا حدیث په کم سند ذکر کنو دا خو مرسل دی، زکه عطا ابن یسار تابعی دی. د دې روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د قبیله د مرسل نه ده. او تاسو په مصطلح کې ویلي چې مرسل په اتفاق د اهل علم سره من انواع الضعیف ده، ځکه دا پته نه لګي چې د ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې واسطه څه شی ده. دا ممکن ده چې تابعی دی وي او دا پکې ممکن ده چې یو نسیوا دی وي، دا پکې امکان شته چې ضعیف دی وي. نو د دې احتمالات د وجنا د دې امکانات د وجنا محدثین مرسل ضعیف وي. بهرحال حدیث په وصل او ارسال کې اختلاف دی. ورپسې روایت لمګوري مصنف رحمت الله علیه هغه په اسناد موصول سره ذکر کوي چې د عطا ابن یسار او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مابین کې واسطه د ابو سعید خدری رضی الله عنه ده. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زيد بن اسلم عن عطا ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه. دمخ کی حدیث د معنا پشان حدیث ذکر کړي، الفاظ مختلف دي خو مقصود او معنا یو ده. قال ابو داود رواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك ورواه الثوري عن زيد قال حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. د امام ابو داود رحمت الله علیه د عبارت مقصد او غرض داده چې دا کوم حدیث په دوو سندونو باندې ذکر کو نو دا د زید ابن اسلم ندری شاګردانو نقل کړي، یو امام مالک، دویم سفیان ابن عیینه، دریم سفیان ثوری. نو امام مالک او سفیان ابن عیینه په دې متفق دي چې په دې سند کې د عطا ابن یسار نوم ذکر کړي، او سفیان ثوری چې دا روایت نقل کړي نو هغه د عطا نوم ناخلی، بلکې وی حدثنی الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما لثقاء ثبت ده نبي صلى الله عليه وسلم نه حديث بيان کړي. نو ده دې حديث په وصل او ارسال کې د اهل علم اختلاف ده. امام ابو داود رحمت الله عليه په دوو سندونو ذکر کو، یو مرسل او بل موصول. امام مالک او سفیان ابن عیینه دا حدیث مرسل ذکر کړي، معمر ابن راشد او سفیان ثوری دا حدیث موصول ذکر کړي. بیا د اهل علم په دې کې اختلاف د چې آیا موصول صحیح ده که مرسل. نو د امام بزار رحمت الله علیه رائے په مسند کې دا ده، ترجیح غدیل ورکی چې دا حدیث دی موصول شي، په منځ کې واسطه د ابو سعید خدری رضی الله عنه ثابت ده. او د امام دارقطنی رحمه الله د هغه میلان او ترجیح دی طرف لده چې حدیث مرسل ده. دا خود حدیث هغه اسنادی حیثیت او د صناعت الحدیثیه مبحثو چې آیا حدیث مرسل ده یا موصول. مسائل مستنبطه د حدیث نه اول ذکر شول چې په دې پنځو کسانو کې غازی فی سبیل الله ده، د کمالدارم وینود له زکات اغستل جایز دي. دا مذهب د امام شافعی رحمه الله. علماء احناف وی چې یو مجاهد فی سبیل الله چې مالدارین او اغله زکات اغستل جایز او روان دي. امام شافعی رحمت الله علیه د دې حدیث نه استدلال کوي چې لا تحل الصدقه لغني الا لخمسه لغاز في سبيل الله. او د احناف د پاره دلیل هغه حدیث د کوم چې په مخکې باب کې ذکر شو چې لا تحل الصدقه لغني ولا لذي مره سويا. دارنګ مخکې حدیث ذکر شوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا زکات به د مالدار خلکو نه اغستې شي، فترد فی الفقراء، فقراء لبو ورکول شي. نو خلک دوو قسمونو له تقسیم کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم، غنی او فقیر. لا د مالدار نه به اغستې شي، غریب باندې به تقسیمول شي. نو دغه صحیح احادیثونه علماء احناف استدلال کوي، او د دې حدیث بارک وي چې دا حدیث ضعیف دی ذکا مرسل لے او مرسل من انواع الضعیف وی. دویم علماء احناف جواب دا کئی که دا حدیث بالفرض موصولم شی، ثابت شی، صحیح شی، نو لغازن فی سبیل اللہ نمراد اغا مجاہد او غازی دے چی اغا فقیر وی، فقر او احتیاج پا اغا باندی راغ لئی. خدا غنی ور لوی پا اعتبار دا ما کان سرا، چې په یو وخت کې د مالدار او اوس غریب شوی دی، او لعامل علیها، هغه عامل او ساعی چې حاکم مقرر کړی په دې چې دا زکاتونه را جمع کوا د خلکو نه اخلا بیت المال نه راړه. امام شافعی رحمت الله علیه وی کده مالدار می نو دله د زکات نه اغستل جایز دی. علماء احناف وی چې نه، دیکه د دې زکات او د صدقې اغستو مستحق دی، نو دا په طریقې د عمالی سره، نه په طریقې د زکات سره. د چې کوم عمل کړي او دا زکاتونه را جمع کړي نو د تنخواه په تور باندې د اجرت په تور د دینه اغستې شي، خو په دې حیثیت د دینه نشي اغستې چې د زکات اغستو مستحق دی. او د حدیث نه هم دغه شانت جواب کوي لکه مخکې چې مو اوریدل چې یا دا حدیث ضعیف د مرسل دی، او کچرته حدیث ثابت شي نو دا بیا حمل له پدی باندې چې دی به په تور د زکات د دین نه راخلی بلکې په تور د مزدورۍ براخلی. او لغارم، د غارم په تفسیر کې د اهل علم دوه قول دي. د غارم نه مراد یا هغه قرضدار دی چې د سره په لاس کې کم مال د داغي نه سیوا یا داغي برابر یا لږ کم په د باندې قرضه وي، نو که چرته دی دا خپل قرضه ادا کی ما بقیه مال کې دی صاحب نصاب نه پاتې کیږي. او دویم تفسیر د غارم دا دی چې یو سړی حماله پورته کړی وي، لکه رستو ذکر د حمالی راځي. حماله دی لوی چې یو انسان د مسلمانانو په منځ کې جرګه او صلح کوي، دا غي د صلح راوستو د پاره خپل مال ادا کی پاغي کې د مال لاړ شي، د مسلمانانو غ جنگ او فتنه ختمه کی، دای په منځ کې مصالحت کی پاغي کې خپل مال لګي، نو د کبیا مالدارم دي نو د زکات نه اغستل ور ل دومره مقدار باندې جایز دي لکه څومره چې د لګولې دي. نو غارم ل په حدیث کې مالدار په دې اعتبار سره ویل شوی په اعتبار د ما مزا او د ما کان سره، چې مخ کې د مالدار او خو اوس فقیر شوی او غریب شوی دی. سلورم په حدیث کې ذکر شو او لرجل اشتراها بماله، یو فقیر لچا زکات ورکو، دغه زکات تنه مالدار سړی په پیسو واغستو نو دغه استعمالول شي. یا یو فقیر لا زکات ورکړې شو نو دغه گاونډي مالدار دی اغلې ورکي، نو دغه مالدار له د زکات استعمالول دا روا او جایز دی، زکه د فقیر او مسکین د پاره دا زکات شو. او دې چې بیا مالدار گاونډي له ورکې نو هغه د پاره هدیه او تحفه شو، لکه واقعیا او قصه د بریری رضی الله عنها کوم راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی هو علیها صدقه ولنا هدیه، هغه له چې کوم غوخه چا د صدقې ورکړې وا او په کټوي کې پخېده، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د دې د پاره دا صدقه او زکات دی، او دای چې موږ له راکې نو د مولا هدیه او تحفه ده. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن عمران البارقي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي حلال او جائز نه د صدقه او زکات لغنی مالدار سړی لا الا فی سبیل الله، مگر دا کده په لار د الله کی وی. او ابن السبیل یاد مسافر د پاره، او جار فقیر یاد گاونډی فقیر د پاره، یو تصدق علیه چې خیرات او صدقه وکړي شی پاغه باندې، فیهدی لک نو هغه په هدیه کې تعالی درکی، او يدعوك يا دعوته تعالى نو کته مالدار می داغه هدیه قبلول شي داغه دعوت لدلی شي. قال ابو داود ورواه فراس وابن ابي ليلى عن عطيه مثله، امام ابو داود وی دا حدیث فراس او ابن ابي ليلى ام د عطيه نه نقل کړه دي پشان دي لکه څنګه چې عمران البارقي نقل کړه. مقصود د امام ابو داود په دې اخیری کلام سره دا ده چې عمران البارقي په دې روایت باندې متفرد نه ده، بلکې د دو متابعین موجود دي، یو فراس او دویم ابن ابي ليلى، هغه هم دا روایت د عطيه نه نقل کړی ده. اسناد د دې حدیث ضعیف ده د عطيه ابن سعد ابن جناده د وجنا، دارنګ د جهالت د عمران البارقي د وجنا. نو روایت ثابت نه ده په دې سند باندې دا ابن خزیمم په خپل صحیح کې راوړی دارنګه امام طحاوی په شرح معانی الاثار کې دارنګه بیهقی په السنن الکبیر کې حدیث کې ذکر شو لا تحل الصدقه لغنی الا فی سبیل الله د سبیل الله ذکر قران کریم کې مراغله کله چې اصناف ثمانیه د مستحقینو د زکات ذکر کوي انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله في سبيل الله فاغذيك عام ده عبارت عن جميع القرب فاغذيك داخل لهر غسوك سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات شكلا غم محتاج بي دا الله په لار کې سعی کوي د خیر کارونه کوي نو د سبیل الله مفهوم غله شامل دی امام ابو یوسف رحمت الله علیه وی قران کریم کې چې کوم فی سبیل الله په مستحقین او د زکات کې ذکر دی نو دا غینه مراد هغه فقرا او غازیان دي چې د الله په لار کې jihad کوي امام محمد رحمت الله علیه د سبیل الله نه مراد په آیات کې اخلی الحاج المنقطع هغه حاجی چې هغه روان د حج له سفر کوي او دا غسره تو خاص از سامان ختم شوه دی نو اغله زکات ورکول وی جایز دی او حدیث کې ابن السبیل مسافر ذکر شو کده مالدار می صدقه غسته شي په خپل وطن کې مالدار دی خو په سفر کې د سر سامان ختم شوه سو وسو طاقت نه کیږي نو د حاجت په مقدار باندې کده زکات واخلي غسته شي یا فقیر زکات واغستو خپل گاونډی له هدیه کوي اغله تحفه کوي نو غسته شي دا مسائل مستنبطه دي دي حديث نه بهرحال اسناد د حديث ضعيف دي د عتيه ابن سعد ابن جناده د وجنا او د عمران البارقي د جهالت د وجنا باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاه باب د په بيان د دي کی چې یو سړی له څومره زکات ورکول شي په دې مسله کې د فقها او د اهل علم اختلاف دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې دا مکروه دی چې یو فقیر له دومره زکات ورکې چې هغه په صاحب نصاب وګرځي مخکې تاسو واوریدل چې 200 درهم دا د نصاب غو مقدار دی نو 200 درهم به نو ورکې چې د فقیرین منتقل شي صاحب نصاب شي او کچرته قرض به پینو بیا ورکول شي چې صبره قرض دی دا غي په مقدار دا غین سیوایی دومره چې 200 لوین رسی او جمهور اهل علم وای چې د زکات نه فقیر لو ورکول شي به قدر الکفایه صبره چې د لکافی کیږي خو بیا د دې جمهور اختلاف د په تعین الکفایه کې چې د دې کفایه څه تعین نه چې مراد د دینه کفایه تو سند یا کفایه العمر ده دومره مال به ورکې چې یو کال لپاره ور لکافی کیږي یا دومره به ورکې چې د ټول عمر لپاره ور لکافی کیږي نو دغه کې بیا د جمهور اهل علم اختلاف شته باز وی کفایت السنه به ورکه زکه زکات غالبا خلک هر کال ورکي نو د کال به ورکه بل کال چې راضي بیا به د اغه په مقدار باندې ورکه او باز وی چې نه د ټول عمر کفایه به ورکه دا د جمهور اهل علم بیا په تعین الکفایه کې اختلاف ده اغه وی دا شرط پکې نشته کدا کفایه دومره وی چې دا د نصاب یا د ډیرو نصابونو برابرېږي یا داغه نه کم وی مصنف رحمت الله علیه چې په دې باب کې کوم حدیث راړي نو هغه دلیل دی د جمهور اهل علم د پاره چې فقیر له په زکات ورکول کې دا شرط نشته چې لږ به ورکې ډېر به نه ورکې بلکې صبر لري چې هغه محتاج وي ورکول شي او دغه حدیث نه علماي احناف هم استدلال په دې طریقه باندې کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم یو کس لا سل اوخان د صدقي ورکړیو د دې لپاره چې پاغه دیته چې د دیت پیدا کین علماي احناف وي دا محتاج او مونږم دا وایو چې کله قرضداري په د سہاجت بین ورکول شي ک قرض او په د باندې برسه حق ني نو بیا به حساب لنه رسي قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا ابو نعيم قال حدثني سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار زعم ان رجلا من الانصار بشير بن يسار دا غمان کوي چې یو سړی د انصارونه یقال له سهل ابن ابي حثمه چغلب سهل ابن ابي حثمه ویل کې د شول اخبر هودل خبر ور بیان کړي حدیث ورله بیان کړي خبر ور کړي ان النبي صلى الله عليه وسلم چې نبی صلى الله عليه وسلم وداه ب 100 من ابل الصدقه وداه دل په دیت کې ور کړیو د وداه معنا د اعطاه فی الدیه دل په دیت کې ور کړیو بمئتن فصلو سرمن ابل الصدقه د زکات د غو خانونا یعنی دیت الانصاری الذي قتل بخیبر یعنی دیت د اغه انصاری صحابی کم چې په خیبر کې شهید کړه شوی او اسناد د دې حدیث سید دا روایت د متفق علیه دا کوم صحابی چې په خیبر کې شهید شو د دنو عبد الله ابن سهل الانصاری الحارثی په دې حدیث کې یو قسمه اشکال وبنه سهل ابن ابي حثموي چې د نبی صلی الله علیه وسلم سل او خان د صدقې ورکړو په دیت کې اعلان کې حدیث د صحیح بخاری کې دا راغلی چې د دې مقتول رور عبد الرحمن ابن سهل او د دد تر زامن د یو نوم حویسا او د بل محیسا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغلی دا خپل مقتول دیت طلب کولو چې يهود دې وجلو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ل دیت ورکړو په دیت کې سل او خان ځکه قاتل معلوم نه او دی روایت کې چې دا راغلی چې سهل ابن ابي حثمه له ورکړو اعلان کې اهل علم ذکر کړی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دار فانی نه رخصتېدو وفات کېدل نو د سهل ابن ابي حثمه عمر یا وکاله یا اتکاله نو د خیبر د غزا په وخت کې د عمر بیا سلور کاله یا درې کاله نو د درې او سلور کاله ماشوم له څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم دیت ورکړی دی نو جواب اهل علم دا کوي چې وداه ب 100 من ابل الصدقه معنا دا ده ودا قومه د قوم له دیت نبی صلی الله علیه وسلم ورکړو نو د قوم غدیت په دې حدیث کې د ځان له منسوب کړه چې دا مال را کړو نو په دې اعتبار سره د صحیح بخاری او په دې روایت کې څه اشکال نشته ځکه د حدیث په بعضی الفاظو کې دا راغلي دی وداهم په صيغه د جمع سره د دې قوم له دیت ورکړو په بعض روایتو کې د حدیث سره لفظ د من عنده راغلی چې وداه النبي صلى الله عليه وسلم ب 100 من ابل الصدقه من عنده د خپل طرف نه رسول الله صلى الله عليه وسلم د دیت د ادا کړو ځکه قاتل معلوم نو او په خیبر کې د مقتول مندې شوو د عبد الله ابن سهل الحارثي المدني نو د من عنده کې یو احتمال دا چې نبی صلى الله عليه وسلم په خپل مال باندې دا او خان د صدقین اغستی حکم چې د بیت المال او د ایله د دیت حواله کړو یاد من عنده دا احتمال مشه د بیت المال نه راواغستل کم چې په بیت المال کې د مصالح المسلمین د پاره ای نو د دوی اغه نزاع او جنگ ختم کو صلح پراغه غمال ورله حواله کو د حدیث د ترجمه الباب سره مناسبت واضح ده چې سل او خان د بیت المال د زکات نه ورکړیو اعلان کې سل او خان د نصاب د پاسه دین جمهور د دین استدلال کوي او علما احناف دا حمل کوي په دې باندې چې چون کې پاغه باندې حق نور خلکو دا ادا کول نشول معلوم نو چې دا حق په چا راځي نو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم ورکو د جمهور اهل علم د پاره دلیل حدیث د قبیسا ابن مخارق الهلالی رضی الله عنهم د چرست باب کرا روان نه چې د صلح کولا د دوو قبیلو خاندانونو په منځ کې نو پاره کې خپل مال لګول او بیا نبی صلی الله علیه وسلم د لویلیو چې یو سړی په ځان باندې دا بوج کی دی او دا بوج برداشت کی چې د مسلمانانو صلح او کی د خپل مال لګی نو د کمالدارم دی نو د زکات اغسته شي په هغه مقدار باندې صبر چې د لګولې دي نو دا کم مال چې د لګولې کدا د نصاب یا د ډیرو نصابونو برابرې نو بیا هم اغسته شي جمهور اهل علم دا وایي کچرته عادت د فقیر دا وي چې د احتراف او یو کسب کول شي نو د زکات په پیسو باندې د ادوات الحرفه واغسته شي کم کار کسب چې دی کوي مثلا زمیدار کول شي نو د زمیداری اسباب ور لواخلي په خوا به کلبی وي دغه سیزونه په دې زمانہ کې چې د آلات الحرث کم دي، ټریکټر ټرالی وغیرہ دي، برابر خبره ده کدا غي قیمت د نصاب نه کم وي یا د نصاب نه سیواوي، او کده تاجر ده نو په دې نسبت باندې د مال ورکړې شي چې د خپل تجارت او کاروبار روانول شي. او علماء احناف وایي چې د نصاب نه سیوا به نشي ورکول او نه به د نصاب برابر ورکول شي، بلکې اقل من النصاب بي. باب ما تجوز فيه المسألة، باب د په بیان د دې کې چې په کوم حالات او کوم صورتونو کې سوال کول جایز دي. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعا نقل كي المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه. دا سؤال كول مسائل جمد مسألي دا او مسألين مراد تسول او سؤال كول دي سوالون کول. قدوحن د قدوحن معنا د خدوشن و جروحن دا زخمونه او نخی دی. یکدح بها الرجل چې زخمی کوي په دې سره، داغدار کوي په دې سره سړی، وجهه مخپل په دې سره خپل مخ بدرنګي خپل مخ داغدار کوي. فمن شاء ابقى على وجهه د چا چې خوخشی نو دې دا داغونه او دا اثرات په خپل مخ باندې پری دي. سوالونه دي کوي بس په مخ باندې بيدا نخي وي پرز د قیامت. ومن شاء ترک او د چاکه خو خشي نو پری دي دي. سوال دي نه کوي چې د په مخ باندې دا داغونه نه جوړيږي پرز د قیامت، الا مگر په دې صورت کې ان يسال الرجل ذا سلطان چې سوال کوي یو سړی ذا سلطان د بادشاهنا. ذا سلطان معنا د ذا ملک و سلطنتن، نو په دې صورت کې ورله سوال کول جایز دی ځکه د بادشاه په لاس کې چې کم مال دی نو دا بیت المال دی لویل شي. په دې بیت المال کې د ټولو مسلمانانو حق دی، نو دیم د مسلمانانو یو فرد دی چې سوال کوي خپل حق غواړي. او فی امر یا سوالو کې په داسې کار کې لا یجد منه بدن چې دا غي نه د سخلاصې نی دی، فقیر دی یا مسکین دی محتاج دی، نو که د بادشاہ نسو غواړي یا د بل چا نسو غواړي نو دا سوال کور ورل بیا جایز دی. یا د یو بوج د چا برداشت کړی دی د مسلمانانو په منځ کې صلح کړی دا، نو په هغه مقدار باندې دی غوښته شي سوال کول شي. اسناد د حدیث صحیح دی، امام ترمذی په جامع کې، نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړی. حدیث کې دا مسله ده چې سوال کول ناروا دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مذمت بیان کړي چې د دې صاحب پر ورځ د قیامت په ذلت او هوان کې وي، په مخ باندې به داغونه بد شکل وي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن هارون بن رياب قال حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيسة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة. قبیس رضی اللہ عنہ وی ما برداشت کړو یو بوج، حماله د صحابه په وزن باندې نه، ما يتحمله الانسان عن غيره من دیه او غرامه، چې انسان یو بوج په ځان باندې برداشت کی د چا په ځای دیه ور کی یا پاغه ستاوان راغلی غتاوان دې د خپل طرف نه ادا کی. یا د مسلمانانو په منځ کې جنگ نه، صلح ناراضی د خپل طرف نه دی پکی، ستاوان او نقصان برداشت کی، خدا غی صلح را ولی دی لحماله وی. فاتیت النبی صلی الله علیه وسلم، نو نبی صلی الله علیه وسلم لراغله وم. فقال نو مال فرمایلی اقم یا قبیسته حتا تاتین الصدقه فنامر لك بها. وی ای قبیسات زمون سره یو سوره زتیرې کا، تر دې چې د زکات غمال راشي نو مونږ به تاله حکم کو پاغي باندې، تا چې سمره تاوان برداشت کړې صلح دې د خاندانونو او قبایلو په منځ کې راوستې ده، نو د زکات چې کمال راشي د بیت المال نه باغ تاله درکو. ثم قال ابي ورل فرمایلی یا قبیصتو ان المساله لا تحل الا لاحد ثلاثه. اے قبیصه سوال کول حلال او جائز ندی مگر یو تن دا غدریو کسانو تا. یو پاغی کی رجل تحمل حمالتن اغه سړی دې چې سبوج برداشت کړی. فحلت له المساله نو حلال دې له سوال. فسال حتى يصيبها بعض نسخو کې فسال په صيغه د مضارع راغله فيسالو نو چې دا حماله برداشت کړی نو دې سوال کوي حتى يصيبها تر دې چې خپل تاوان لو رسی. سمر پیسی چی لگولی دی سمر تاوان برداشت کرد چی داغی مقدار ورل ملاو شی. ثم یمسی کو بیاده ده سوال کولو نبن شی. و رجلون دوی مغسره ده اصابت ہو جائحتون چراغلی پدبان ده سعافت و مصیبت سعافت پراغلی ده ده مال غرق شوی او پراغلی یا اور لگی دلی حرسی سوزی دلی دارنګي سعافت سماوي راغلي فصلونه تباشوي نو سوال کول ور لجائز دي. فجتا حت ماله نو دي آفت د مال ټول ختم کړي داغي استیصال کړي. فحلت له المساله فسال حتى يصيب قواما من عيش نو حلال دي د سوال کول چې د سوال کوي تر دي چې د خپل ژوند هغه ودریدو لورسي یعنی دومره مال ور لملاو شي چې پاغي د خپل ژوند تیرول شي. او قال یا داس لفظ ویلو چې سدادن من عيش چې خپل ژوند د پاغي باندې درستول شي او خپل ځان پاغي چلول شي نو دومره مقدار باندې غوخته شي. ورجل اصابته فاقه درې مغسړې دي چې د لرسید دي فاقه غريبي او لوغا حتى يقول ثلاثه من ذوي الحجى من قومه تردي چې دري عقل مند د قوم نه وي. ذوي الحجى معنا د ذوي العقل والفتنه والمقدار چې عقل من او خيار او اندازه لګون کی خلق دري دا گواهیو کی چې قد اصابت فلانا الفاقه فلاني سړي باندې فاقت لګا او غريبي راغلي دا. فحلت له المساله نو دل سوال کول حلال دی. فسأل چې دې سوال کوي حتى يصيب قواما من عيش او سدادا من عيش تر دې چې د ژوند هغه ودریدو لورسی یا د ژوند هغه درستېدو لورسی چې د پاغي خپل ژوند چلول شي. ثم يمسكوا بیا د سوال کول نه دی بنشي. وما سواهن من المساله او هغه چې علاوه دې دریو نه دی د سوال کول نه. يا قبيصه اي قبيصه سحت ياكلها صاحبها سحتا دا حرام دي چې خوري دي لا صاحب دي سحتن په حرام سره حرام دخل کو نغواړي او حرام خوري. سحت په معنا د میټاول سره دي دی یو شی آثار ختمول نو دي حرام مال لم سحت په دې اعتبار سره وي چې دا برکت ختمي د انسان د ژوند د خون ختمي. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام مسلم په صحیح کې راوړی امام نسائی په سورنه کبرا کې. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال اخبرنا عيسى بن يونس عن الاخضر بن عجلان عن ابي بكر الحنفي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا من الانصار اتى النبي صلى الله عليه وسلم يو انصاري كس رسول الله صلى الله عليه وسلم لراغله ويساله سؤال يقولوا ندی انصاری رجل تسمیه او نوم په احادیثو کې نه راغلی چې نوم یې سو. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورلویل او اما فی بیتک شیون آیا په کور کې د څه شی شته؟ قال بلا د ویولې نه زما کور کې څه شته. حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه یو صادر دی چې بعضې غوړو او بعضې په ځان باندې اچو نیم وغوړو او نیم په ځان باندې راواچو. په اصل کې حلس ویل کېدی شي کساء یلی ظهر البعیر تحت القطب د اوخ دا غکت لان نه چې داغه په شا باندې کوم سادر او ټاټ غړول شي نو اغه لوی خو مراد ته نه داده چې دا بدی د بستری د تولای او د بلستنی په ځای استعمالولو نیم لان دی واچو نیم په ځان باندې برا. وقعب نشرب فيه من الماء او یو پیاله د لرګی چې پاغي کې وبسکو. قال اتنی بهما نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورویلو دا دوار ما لرالا. قال فأتاه بهما نو دا دوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم لرولیو. فأخذهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیده نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دوار بخبر لاس کی راغستیو. وقالا ویلیو من یشتری ها دین سوک بدا دو سیزون زمان والی دا تارت او دا پیالا. قال رجل انا آخذهما بدرهمین یو سړی ویلو چې زبه په یو درهم باندې والم. قال من يزيد على درهم؟ نبی صلی الله علیه وسلم ویلو د دوو درهمونو په زیات به سوکو اخلي. مرتين او ثلاثا، دو پیری یادري زریدا ویلو. قال رجل انا اخذهما بدرهمين، یو سړی ویلو چې زبه په دوه درهم باندې والم. فاعطاهما اياه، نو دا دواړه اغله ورکړي. او اخذ الدرهمين، او دوه درهم یې تغستي. واعطاهما الانصاري، دای دي انصاري صحابي له ورکړي. وقال اشتري باحدهما طعاما، ورلی ویلی واخله په یو باندې طعام. فانبذه الى اهلك، دا خپل بال بچ لکور کې وغورځوا. واشتري بالاخر قدوما، او واخله په دې بل باندې تبر. فاتني به، مال دغه تبر راړه. فاتاه به، تبر یې غسته او نبی صلی الله علیه وسلم لراړو. فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم په دې کې لاس کې وغلرګه په خپل لاس مبارک باندې چولیو، په تبر کې ورل لاس ته واچولو. ثم قال له بي ورل ویلو اذهب فحتتب، ز لرګي ما توا لرګي راړه. وبيع او خرسوي، ولا ارينك 15 يوما، چې 15 لسرز دي ونوینم. فذهب الرجل، نتلو سړی يحتتب ويبيع، لرګي به راړل خرصول به. فجاء وقد اصاب 10 دراهم، نو 15 لسرز پس راغلو او لس دراهم ګټلیو. فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما، فبعض باندې کپڑا واغست، جامې د بال بچ د پاره، او په بعض باندې طعام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من ان تجيء المساله نقطه في وجهك يوم القيامه، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلویلو دا غوړه دي تا د پاره د دې خبرې نه چې پرز د قیامت دې سوال ستا په مخ کې نخي جوړې کړي، د سوال د وجه نستا په مخ کې تغییر او فساد راغلی، پاغي کې بدرنګواله راغلی. به ورلو ان المساله لا تصلح الا لثلاثه، سوال کول نه دی جایز. لا تصلح په معنا د لا تحل سرا، الا لثلاثه، مگر د دریو کسانو د پاره. لذي فقر مدقع، مگر داغه کس د پاره چې پاغه باندې سخت او انتهائی فقر راغلی وی. دا مدقعن د ادقاعن د دقعان ده، دقعا تراب او خاور لویل شي. خود محاوری معنی دا لذی فقر مدقعن، ای لذی فقر شدید، ځکه انسان چې سخت فقیر شي بیا دا غنور سنی په خاور او شګو کې ناشتی، نو مراد د فقر مدقعن سخت فقر ده. او لذی غرم مفضع، یا اغه خاوند د قرص سخ، مفزع په معنا د شدید او شنیع سره ده، چې سخ قرص پر اغلی. او لذی دم موجع، د لذی دم موجع لفظي معنا ده د خاوند د ویني د پاره چې درمندون کی وی دغه وینا. د لذی دم موجع نه مراد ده ده چې یو سړی حماله برداشت کی د چاپزې باندې دیت ورکی، ځکه دې کدا دیت اولیاء المقتول لنور کوي، نو دا متحمل عنه چې دې دې به وجل شي او په قتلولو سره به دې درمند کړي شي. نو د درمندې دونه د بچکو او دا په زیبانی دیت ورکو، نو کوم چې رچا په زیبانی دا دیت برداشت کړي دي د لپاره سوال کول روا او جایز دي. سند دې حدیث ضعیف ده، د ابو بکر الحنفی د وجنه چې دی پکې مجهول راغلی دی. کم چې په دې اسناد کې د اخضر ابن عجلان استاد او د انس ابن مالک رضی الله عنه نه روایت نقل کولو، ابو بکر الحنفی د مجهول الحال دی. خو د حدیث د اخیرنی قطعه او د اخیرنی جز چې ان المساله لا تصلح الا لثلاثه، د دې لپاره شواهد موجود دي لکه مخکې ذکر هم شول. دا حدیث ابن ماجه په سنن کې ذکر کړی، دارنګي ترمذی جامع کې، امام نسائی په سنن کبرا کې، او حدیث کې چې دا ذکر شو من یزيد علی درهم د لبیع المزایده وی، د دې لپاره شاهد موجود د حدیث د جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما په صحیح بخاری کې چې بیع د من یزيد جایز ده. دارنګي حدیث کې چې دا جمله ذکر شو المساله نقطه في وجهك يوم القيامه، نو د دې لپاره حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دا په بخاری او مسلم کې راغلی، غور له شاهد ده. نو امام ترمذی رحمت الله علیه چې د دې حدیث تحسین کړي دا د دې شواهد په اعتبار سره ورنه په دې سیاق سره چې دا حدیث ذکر کیږي چې یو صحابي سوال کړو نبی صلی الله علیه وسلم ورلو چې د کور نه دغه بستر او دغه پیاله دی راړه هغه بیا خرڅ کړی و هغه باندې ورله تبر غستو نو په دې سیاق باندې حدیث ثابت نه دی ضعیف دی د ابو بکر الحنفی د وجنا خو د حدیث چې دا کم اجزاء او قطعی پکې دي نو د دې لپاره شواهد موجود دي لکه تاسو واوریدل. باب کراهیت المسالته دا باب د پدې کې چې سوال کول مکروه دي بد ګڼلی شوی دي. عموما کراهت چې په کتب الحديث کې ذکر شي نو مراد د دینه حرمت وي. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة يعني ابن زيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين أبو مسلم الخولاني وي ده أبو مسلم الخولاني نمد عبد الله بن ثوب ده وي چه مال حديث بيان کر الحبيب الأمين اغا کس چه زور سر محبت ساتم امانت دارو نو ده الحبيب الأمين ده اس وضاحت او شرح کوي وي اما هو الي فحبيب هر چه دې دې نو دې مال حبيب محبوب مين مې ور سر ساتله و اما هو عندي فامين دې زما په نس باندې امانت دار دې دا سوک دې عوف بن مالك دا عوف بن مالك عطف بيان دې يا بدل دې الحبيب الامين نا عوف بن مالك رضي الله عنه وي كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعه او ثمانيه او تسعه و يا اتي انا كسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي الا تبايعون رسول الله ايات بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سرنكوي وكنا حديث عهد ببيعه او من نو نو بيعت النبي صلى الله عليه وسلم سركلو قلنا قد بايعنا كان منغوي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاب سر بيعت كلي بيا سنغوي تي الا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا تردي تش دري بيري دا لفظ مكرر كو الا تبايعون وبسطنا ايدينا ومنغفل لا سر د بيعت د فارو غدك الفبايعنا نزم سر النبي صلى الله عليه وسلم بيعتك فقال قائل يا رسول الله انا قد بايعنا فعلى ما نبايعك يوويون كيوت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكينا من خطا سر دين مخ كي بيعت كره نو پس خبر در سر بیا بيعتكو قال نور له فرمائل ان تعبد الله ولا تشركوا به شيئا دا شتا سبد الله بندگي كوي سبور سر شريك وينا وتصلوا الصلوات الخمسه فين منز نبادا كوي وتسمعوا وتطيعوا تاسو به د خپل خلیفہ او د امیر خبره اوري او دغه اطاعت او تابعداري وکوي کوم چې خلیفۃ المسلمین وي و اسر کلمه خفیه او پټکړی و یو کلمه چې په کلار ویلی و د دین پسې س الفاظ په کلار ویلیو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه پټه کلمه دا ویلی و چې ولا تسأل الناس شیئا تاسو به د خلکو نه سنغواړی سوال بنکوي. قال عوف بن مالك رضي الله عنه فلقد كان بعض اولئك النفر يقينا او بعض دغه کسانونا چې دا و اته یا نه کسان کوم بعض پدې کې داسي یو يسقط صوته فما يسال احدا چې دنه باغ چابک او کوړه وګرځیدنو ابم د چانه نه غوښتا چې د په سورلی ناسو لاندې به تی چوکا و چابک وګرځیدو په کوم باندې چې سورلی و هي روانه یې نو داغي سوال به مد چانه نکول ورپسې برا کوس شو چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړ چې زه بچانه سغواړم نه. فما يسأل احدا ان يناوله اياه نو سوال به نکول د یو تنه چې دل دې دا چابک او دا کوړه ورکی بلکې خپل برا کو زیدو. قال ابو داود حديث هشام لم يروه الا سعيد امام ابو داود وی دا حدیث د هشام ابن عمار چې ده د دې روایت نه کړی مگر سعید ابن عبد العزيز. مطلب دا چې دا حدیث غریب دی. سعید ابن عبد العزيز په دې باندې متفرد شوی متن د حدیث سعید دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې مروړی دارنګ ابن ماجه او مسند احمد کې مراغله. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي العالية عن ثوبان قال وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا ثوبان در رسول الله صلى الله عليه وسلم أغا غلام وشبيعي أزاد كليو لا ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا سوق بما لدى زمان راكي او دا زمواری با واخلی چی دی با دا چانه سوال نکید خلکو نبسنه غواری و اتکفل له بالجنه زبا غل دا زمان او گرنتی ورکم چی دی با جنت لوردن نکیگی سوال با دا خلکو ننکی اغد پار با جنت وی فقال ثوبان و انا نو ثوبان رضی اللہ عنہ جی قربان دا زمواری خوز در کوم چی چانه بسنه غوارم سوال با نکوم فکان لا يسأل احدا شیئا نو دا ثوبان رضی اللہ عنہ د چانه به سوال نکولو س شی به نه غختو اسناد د دې حدیث صحیح دی امام ابن ماجه په سنن کې وروړی دارنګي نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړی عبد الله ابن معاذ چې د خپل پلار نه روایت نقل کین دا پلار دی معاذ ابن معاذ العنبری او شعبه په سند کې ذکر شو ابن حجاج العتکی البصری د عاصم نه مراد عاصم ابن سلیمان الاحول دی دا ابو العالیه نوم رفیع ابن مهران الرياحي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك